Allahü Teala bedenimizi, maddemizi yetiştirmek için güneş enerjisini sebep kıldığı gibi, ruhlarımızı, kalplerimizi olgunlaştırmak, insanlıkta yükseltmek için de Muhammed aleyhisselamın kalbini oradan fışkıran nurları sebep kılmıştır. İnsanı besleyen, yapısını ve enerjisini sağlayan bütün besin maddeleri güneş enerjisi özümlemeyle hasıl oldukları gibi kalbe, ruha gıda olan evliyanın sohbetleri, sözleri ve yazıları da hep Resulullah'ın mübarek kalbinden fışkıran nurlarla hasıl olmuştur. Allahü Teala Cebrail aleyhisselam adındaki bir melekle Muhammed aleyhisselama Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. İnsanlara dünyada ve ahirette lüzumlu, faydalı olan şeyleri emretti. Zararlı olanları yasak etti. Bu emirlerin ve yasakların hepsine İslam dini veya İslamiyet ve ahkâm-ı ilahiyye denir. Muhammed aleyhisselamın her sözü doğrudur, kıymetlidir, faydalıdır. Böyle olduğuna inanan kimseye mü'min ve Müslüman denir. Muhammed aleyhisselamın sözlerinden birine inanmayan, beğenmeyen kimseye kâfir denir. Allahü Teala mü'min olanı sever. Bunu cehennemde sonsuz olarak bırakmaz. Ya cehenneme hiç sokmaz, yahut kabahati için soksa da sonra cehennemden çıkarır. Kâfir olan kimse cennete giremez. Doğru cehenneme girer ve oradan hiç çıkmaz. Ona inanmak, Resulullah'ı sevmek, bütün saadetlerin, rahatlıkların, iyiliklerin başıdır. Onun peygamber olduğuna inanmamaksa, bütün felaketlerin, sıkıntıların, kötülüklerin başıdır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ilmi, irfanı, fehmi, yakini, aklı, zekası, cömertliği, tevazuu, hilmi, şefkati, sabrı, gayreti, hamiyeti, sadakati, emaneti, şecaati, heybeti, yiğitliği, belagati, fesahati, fetaneti, melaheti, güzelliği, sevimliliği, verâı, iffeti, keremi, insafı, hayası, zühdü, takvası, bütün peygamberlerden daha çoktu. Dostundan ve düşmanından gördüğü zararları affederdi. Hiçbirine karşılık vermezdi. Uhud gazasında kâfirler, mübarek yanağını kanatıp, dişlerini kırdıkları zaman, bunu yapanlar için, Ya Rabbi, bunları affet, cahilliklerine bağışla, diye dua buyurmuştur. Muhammed aleyhisselamın güzel huyları pek çoktur. Her Müslümanın bunları öğrenmesi ve bunlar gibi ahlaklanması lazımdır. Böylece dünyada ve ahirette felaketlerden, sıkıntılardan kurtulmak ve o iki cihan efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine kavuşmak nasip olur. Çünkü hadis-i şerifte Allahü Teala'nın ahlakıyla huylanınız buyurulmuştur.